یک شاخ گل، برنامه شماره 211. گم شدم در خود چنان که از خویش ناپیدا شدم. شبنمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. سایه‌ای بودم از اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بیدل و شیدا شدم. گذشتی بر من و دامن فشاندی، خس و خارم به پیراهن فشاندی. فشاندی بر دلم پیرایه حس، بساط برق بر خرمن فشاندی. همان دامن که از دستم رو بودی، پر از گل کرده بر دشمن فشاندی. بود خیشی میان ارغنون و سینه عاشق، از آن بر دل نشیند ناله ای که از تار برخیزد. به اندک شورشی که از عشق بینی عافیت مگزی، به ملک عاشقی زین فتنه ها بسیار برخیزد. مژده وصل تو کو، مژده وصل تو کو، کس سر جان برخی طایر قدسم و طایر قدسم از دام جهان برخیزم. جانا یارب صبر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم جان دوست جانم که گر بنده خیشم خانی به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کنم مکن در خیزم سر تربت من بیمه و مطرب من شیر تا ببوید لحد رقص کنان برخیزم Thank you. مپندار که از خاک سر کوی تو من به جفای فلک و جور زمان برخیزم. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. طایر قدسم از دام جهان برخیزم.